Czy też tak masz, że wiesz, że znasz, że masz to, czujesz wręcz, a ty to przewidujesz wręcz. To rozumiesz, tolerujesz to, po prostu to, siadasz, gadasz prosto z mostu, to szczerość. Na luzie w luzie dżinach i nikt się nie spina, to klimat jest jak w rodzinach, nierozłączne spoiwa. To przyjaźń bezinteresowna, czysta, nieskażona, spontaniczna, a nie wymuszona, właśnie ona świadczy o tym, jak to na ciebie patrzy, jak nie marszczyni się. To działa to jak zastrzyk, bo wiesz, że to serca, to szczęście życzliwości, to utwierdza cię. W jakich to jest zażyłości, to szacunek, to co powoduje ten stosunek, jak to, że każdy dba nawzajem o swój wizerunek. Wiesz, wiesz o co chodzi, nic nie musisz, nic nie zmusza, to dowodzi, że zbratała się z duszą. Dusza, tak. Czy też czujesz tą więź? Czy też tworzysz z nim szczęść? Czy też tak masz, że wiesz, że znasz, że aż to czujesz wręcz, a ty to przewidujesz wręcz? Czy też czujesz tą więź? Czy też tworzysz z nim szczęść? Czy też tak masz, że wiesz, że znasz, że aż to czujesz wręcz, a ty to przewidujesz wręcz? Czy też masz człowieka, na którym można polegać, choć czasem jak dzieciak każdy na coś ponarzeka? Masz człowieka, którego darzysz zaufaniem, który co się nie stanie, to stanie z tobą ramię w ramię. To lojalność, jeden idzie za drugim, choć nie jednemu gdzieś zdarzyło się po drodze pogubić, lecz to wrócić chce, rzucić coś, stara się naprawić to dom, dlatego go nie zostawisz. To braterstwo, na tym samym wózku jedziesz, co by nie było, wiesz, że nikt z was nie zawiedzie. Jedna miłość to to, co duszę połączyło, to zrodziło się i to właśnie to stworzyło. Masz człowieka, że wiesz, że jakby co poczeka, że co by się nie działo, to los drogi wasze zbiega w jeden krąg. To to, tego nie da się tak zniszczyć, rozumiesz? To to dotyczy tych najbliższych. To braterstwo, to braterstwo, to braterstwo, duch. Czy też czujesz tą więź? Czy też tworzysz zniszczenie? Czy też tak masz, że wiesz, że znasz, że aż to czujesz wręcz, a ty to przewidujesz wręcz? Czy też czujesz tą więź?